ओम शांति शांति शांति। चिराभास स्थिता निद्रा विक्षेपावृति रूपिणी आवृत्त जीव जगती पूर्वे नुद्ने कुकल्पे प्रतीति काल एवैते स्थितत्वात् प्रातिभासिके नहि स्वप्न प्रबुद्धस्य पुनः स्वप्ने स्थितिस्थितोः। प्रातिभासिक जीवो हि जस् प्रातिभासिक जीवो यस्तज्जगत् प्रातिभासिकम् वास्तवम् मन्यते न्यस्तु मिथ्येति व्यावहारिकः। व्यावहारिक जीवो यः तज्जगत् व्यावहारिकम् सत्यम् प्रतीयति मिथ्येति मन्यते पारमार्थिकः। पारमार्थिक जीवस्तु ब्रह्मैक्यम् पारमार्थिकम् प्रतीयति वीक्षते नान्यत् वीक्षते स्वनृगात्मना। माधुर्य द्रव्यशैत्यानि नीरधर्मास्तरङ्गस्ते अनुगम्यास तन्निष्ठे तेने व्यनुगता इव। लोग कहते हैं कि भाई जाग जाओ, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत। वेद का मंत्र कहता है उठो जागो, उत्तिष्ठत जागृत। तुम तो अभी सोए हुए हो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत। बड़े बूढ़ों के पास जाओ और उनसे सीखो। प्राप्त वरान निबोधत, अभिमान में मत रहो कि हम सब समझ देंगे। उठो जागो। तो ये नींद कहां रहती है? तो ब्रह्म में नींद रहती होगी। तो ब्रह्म तो सुषुप्ति में भी नहीं सोता है, वो मुर्दे में भी नहीं सोता है, बोला वो समाधि में भी नहीं सोता है, वो तो बिल्कुल जागता रहता है। चिन्मय ज्योति चिज्योति स्वयं प्रकाश, वो जैसे स्वयं बोलते हैं ना, तो स्वयं जो है वो केवल सत्ता का ही बोधक है। इसको स्वयं सत्य माने स्वयं सिद्ध, स्वयं सिद्ध में केवल सत्ता का बोध होता है और स्वयं प्रकाश में चेतन का बोध होता है ना, और स्वयं प्रिय में आनंद रूपता का बोध होता है। ये आत्मा स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रिय है। तो स्वयं प्रिय है इसलिए वैराग्य होगा बोला, और स्वयं प्रकाश है इसलिए अन्य जो होगा वो दृश्य होगा, और स्वयं सिद्ध है इसलिए दूसरा सब असिद्ध हो जाएगा, असत हो जाएगा। स्वयं प्रियता दूसरे में वैराग्य उत्पन्न करेगी। और जिहालस्तु द्वापरः, जिसके मन में संदेह है वो करवट बदल रहा है। उत्तिष्ठ त्रेता भवति, जब मन में ऐसा होता है कि एक मैं हूं, एक जगत है और एक ईश्वर है, तब वो खड़ा हो गया उठ के। कृतम संपद्यते चरण, जब परमात्मा का साक्षात अनुभव हो गया तब वो सतयुग में पहुंच गया। लड़ाई करने वाला कलयुग में है, सतयुग संशय करने वाला द्वापर में है, साधन करने वाला त्रेता में है, और सिद्ध पुरुष तो सतयुग में रहता है, उसमें तो त्रेता द्वापर कलयुग है ही नहीं है। ये वेद का मंत्र है वो, कलिश्यानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः। उत्तिष्ठ त्रेता भवति। अब तुम देखो किस युग में रहते हो, कलयुग में, कलह युग में रहते हो कलयुगी हो भाई, है ना, संशय युग में रहते हो द्वापरी हो, साधन युग में रहते हो तो त्रेतावासी हो, और परमात्मा में स्थित हो गए तो सतयुग में। ये हमारे जो बड़े बूढ़े लोग हैं ना, जिनमें कबीर हैं, बोला नानक हैं, दादू हैं, आप जानते होंगे इनका नाम तो सब कई जानते होंगे आप, ये जो हमारे मध्यकालीन संत हैं, इनका कहना ये है कि एक परब्रह्म परमात्मा परापर सत्य है। तो दूसरे ढंग से बोलते हैं, वो जब सकल होता है तब सर्वरूप बनता है, और जब सहज भाव में आता है तब वो मनुष्य होता है। ये मनुष्य जो है वो ईश्वर का सर्वापेक्षा श्रेष्ठ प्रकाश है। हाँ, इसी में अक्षर है, इसी में अलख है, इसी में निरंजन है, इसी में अगम है। ऐसा मजा करते हैं, कहते हैं अरे ईश्वर को क्या ढूंढते हो तुम, है कबीर बोलते हैं कि जो देखता है, हैं? अगर ईश्वर को तुम देखते हो तो बोलो, और नहीं देखते हो तो भी बोलो कि मैं नहीं देखता हूं, परंतु जो न देखा जाता है न देखा जाता है उसके बारे में बोलना क्या। नाना कैसे बोलते हैं, जहां बोल तहां अक्षर आवा, जहां अबोल तहां मन न रहावा, बोल अबोल मध्य है जोई, जस वो है तस लख न कोई। बड़े मजेदार हुए हैं वो संत लोग, वो कहते हैं कि अच्छा मुर्दे को जलाते हैं तो पाप क्यों नहीं लगता है, तो वो भी तो शरीर ही है, जिंदा को जला दो तो पाप लगेगा, मुर्दा को जलाओ तो पाप नहीं लगेगा। बोले कह रहे भाई जिंदा में ब्रह्म, मुर्दा में ब्रह्म नहीं है और जिंदा में ब्रह्म है। बोले अभी ब्रह्म का नाम मत लो, ब्रह्म तो जिंदा मुर्दा दोनों में एक तरीका है। लेकिन नहीं, ये जो ब्रह्म का अवतार है ना अपने शरीर में, जो आंख से देख रहा है, जेने क्षते शरणोतीरम जे ग्रति व्या करो तिच, जो कूटस्थ बैठा हुआ इस दिल में, आंख कान से सुनता है, त्वचा से छूता है, आंख से देखता है, जो जीभ से चखता है, नाक से सूंघता है, हाथ से करता है, पांव से चलता है, जो दिल से प्यार करता है, जो दिमाग से विचार करता है, हैं? वो जो भगवान का अवतार है ना इसमें, इस शरीर में, ये आत्मा कौन है? बोले ये तो भगवान का नित्य अवतार है। वो कहते हैं चतुर्भुज नहीं, अष्टभुज नहीं, है ना, दसभुज नहीं, सहस्त्रभुज नहीं, ईश्वर का सच्चा अवतार तो ये द्विभुज है, ये दो हाथ वाला सच्चा अवतार है। ऐसे बोलते हैं, कबीर बोलते हैं, नानक बोलते हैं, दादू बोलते हैं, चरण दास बोलते हैं, जेने क्षते शरणोतीरम जे गृहे व्याकरोति च। अगर तुमको दो हाथ वाला ये ईश्वर नहीं मिलेगा, बोला जो सामने है तुम्हारी आंख के, अगर इसमें तुम ईश्वर को नहीं पालोगे तो चतुर्भुज अष्टभुज मिलने की उम्मीद मत करो। मिले हुए का तो अनादर कर रहे हो, जो घर में आया है तुमको जो मिला है उसका तो अनादर कर रहे हो। ये आत्मा परमेश्वर का नित्य अवतार है, बोला जब ये लीला संवरण करता है तो मुर्दे को जला दो पाप नहीं लगेगा, और जब तक इसमें बैठ करके लीला कर रहा है, तब तक तो ये परमात्मा का स्वरूप है, सर्वोत्कृष्ट जेने क्षते श्रृणोतीलम जिग्रति व्याकरोति, इसी को कूटस्थ बोलते हैं। ये न सोता है न जागता है, एक रस। ये नींद बैठी है आभास में, और ये पहले की दुनिया जो जागृत अवस्था की है उसको ढक देती है, और स्वप्न में एक नई दुनिया खड़ा कर देती है, जीव भी नया बना देती है और जगत भी नया बना देती है। प्रतीति काले वक्त्वात् प्रतीति काले वैते स्थितत्वात् प्रातिभासिते, वो स्वप्न में जो जीव हैं, हजारों जीव हैं, हजारों जगत हैं, जब लड़ाई हो रही थी तो मैंने देखा कि एक दिन हवाई जहाज पर चढ़ के मैं इटली गया, और वहां देखा दोनों ओर की सेना है और खूब घमासान लड़ाई हो रही है। पुरानी बात है, जब एक बार वो सब क्या जर्मनी इटली विटली की सब लड़ाई हुई थी ना, हमको तो भूल जाता है, उसी समय सपना देखा था। तो महाराज वैसे तो कभी इटली गया नहीं ना, और किसी युद्ध भूमि में भी नहीं गया, घमासान लड़ाई भी नहीं देखी। तो जितनी देर तक सपना रहा उतनी देर तक वो इटली, वो युद्धकाल, वो सेना, वो सेनापति, वो शस्त्रास्त्र प्रतीति काल में ही वो रहते हैं, व्यवहार काल में नहीं रहते हैं, इसलिए उनको प्रातिभासिक बोलते हैं। रस्सी की सत्ता व्यावहारिक है और सर्प की सत्ता प्रातिभासिक है। आप लोग डरा मत करो, ये रज्जू सर्प का इतना ज्यादा विचार हुआ है शास्त्र में, किसी भी है ना दर्शन शास्त्र से एमए पास व्यक्ति को अगर 6 महीने लगातार पढ़ाया जाए कि रज्जू सर्प का क्या रहस्य है तो उसकी समझ में आना कठिन है। हम बात सीधी बोलते हैं, सत्ख्याति असत्ख्याति, सांप है तब दिखता है, बोला सांप नहीं है तब दिखता है, सांप मन में है तब दिखता है, सांप का होना न होना अनिर्वचनीय है। आत्मख्याति अनिर्वचनीय ख्याति, सत्ख्याति असत्ख्याति अन्यथा ख्याति, ये कमजोर दिमाग जो विचार से कतराते हैं उन लोगों के लिए नहीं है, है ना। जो लोग केवल अज्ञान को ही परमात्मा पर आवरण मानते हैं ये बहुत बड़ी चीज है, बोला कहिए नहीं कि कोई जड़ दूसरी चीज परमात्मा पर आ गई है, कोई जड़ दूसरी वस्तु नहीं आई है, बोला का कोई शैतान आ गया है, कोई जड़ता आ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। का सचमुच कहीं परिच्छिन्नता है, का ऐसा भी कुछ नहीं है। केवल न समझने से ही परमात्मा और आत्मा का भेद मालूम पड़ता है। इस बात को समझने के लिए पृथ्वी के दृष्टांत से काम नहीं चलता, मिट्टी और घड़ा, जल के दृष्टांत से काम नहीं चलता कि जल और तरंग, अग्नि और चिंगारी, वायु और प्राण, आकाश और घटाकाश, ये नहीं, सब अन्य विषयक हैं, सब जड़ विषयक हैं। स्वप्न का दृष्टांत जो है वो मानसिक है। इन सब दृष्टांतों से मिट्टी घड़ा, पानी तरंग, आग चिंगारी, वायु और प्राण और घटाकाश और महाकाश, इन सबसे विलक्षण है दृष्टांत स्वप्न का, क्योंकि इसमें मानसिक है, देखने वाला भी मानसिक है और देखा जाने वाला भी मानसिक है। और इससे भी ऊंचा दृष्टांत है भ्रम का, बोला मनः कल्पना का दृष्टांत दूसरा होता है और भ्रम का दृष्टांत दूसरा होता है, और वैज्ञानिक तत्वों के परिणमन का दृष्टांत दूसरा होता है। संसार में जितने तत्व दृष्टांत हैं, वैज्ञानिक जितने दृष्टांत हैं, वो परिणामवाद के दृष्टांत हैं, विवर्तवाद के नहीं हैं। बहुत इसकी महिमा बड़ी मजेदार है। तो रज्जू का अस्तित्व व्यावहारिक है और उसमें सर्प जो है सो प्रातिभासिक है, और जो देखने वाला है ना उसकी सत्ता पारमार्थिक है। अपने अभाव का अनुभव कभी नहीं होगा, है ना। रज्जू का ज्ञान होने पर सर्प लीन हो जाएगा, रज्जू रह जाएगी, पर ऐसा समय आएगा कि रस्सी भी मिट्टी में मिल जाए, पंचभूत में मिल जाए, क्योंकि उसका उपादान पंचभूत है। परंतु अपना आपा जो है वो किसी मिट्टी में मिलने वाला नहीं है, ये तो परमात्मा है, अबाधित है, असत है, असत है, ब्रह्म है, नारायण। ऐसी महाविभूति दूसरी नहीं है वो। प्रातिभासिक सत्ता की पहचान ये है कि वो प्रतीति काल में रहती है और प्रतीति काल के अतिरिक्त काल में नहीं रहती है। प्रतीति शब्द का अर्थ होता है कि जो उल्टा मालूम पड़े। इति माने ज्ञान, इति बोला, इति माने ज्ञान। जैसे अध्येति है, प्रत्येति है, प्रत्येति है, प्रतीपम एति, जो उल्टा बनकर आता है उसको प्रतीति कहते हैं, उल्टा बनकर के आता है, रज्जू सर्प बन के आते हैं। बोले हमने कह दिया सर्प नहीं है, कहा ठीक है सर्प नहीं है, सो तो ठीक है, तो हमने कहा कि सांप नहीं है और तुमने मान लिया, लेकिन कहो भ्रम मिट गया कि नहीं मिटा। अभी तो तुम उसको हो सांप, उसको माला मान सकते हो, उसको डंडा मान सकते हो, उसको छिद्र मान सकते हो। जब तक रज्जु ज्ञान नहीं होगा तब तक सर्प भ्रम नहीं मिटेगा। रज्जु प्रमा के बिना सर्प भ्रम की निवृत्ति नहीं होती है। तो सांप कहां से निकल, वो सांप दरार डंडा फूल की माला कहां से निकलती है? एक भ्रम मिटेगा दूसरा भ्रम हो जाएगा। कब तक होगा? कि जब तक अधिष्ठान को नहीं जानोगे। लेकिन जब अपने को जान लोगे तो बड़े ही विचित्र, एक विज्ञान से सर्व का विज्ञान हो जाएगा। ये वेदांत का सिद्धांत है। ये वेदांत माने कविता नहीं होता कि गाय गाय को बोल दो तो वेदांत हो गया। ये लच्छेदार भाषा का नाम वेदांत नहीं होता, युक्तियों की अंबार का नाम वेदांत नहीं होता। वेदांत एक एक ऐसी वस्तु है जो संपूर्ण सीमाओं को काट करके स्थित है। कोई सीमा उसमें नहीं है, न जाति है, न संप्रदाय है, न धर्म है, न ग्रंथ है, न उपास्य है, न उपासक है, सारी सीमाओं को काट देता है। वेदांत एक ऐसा सत्य है, आत्म सत्य है, जिसके होने से कोई इनकार ही नहीं कर सकता। तो प्रातिभासिक जो जीव है उसके लिए प्रातिभासिक जगत होता है, और वो प्रातिभासिक जीव उसको सच्चा मानता है, परंतु व्यावहारिक जीव उसको मिथ्या मानता है। और सपने में हम गंगा स्नान कर रहे थे, कुंभ का मेला था वो, हम तो थे वृंदावन और कुंभ लगा था प्रयाग में, और सपना आया और हमने देखा लाखों तो आदमी हैं और हम भी उनमें गंगा स्नान कर रहे हैं। तो अब उस समय तो गंगा जी भी सच्ची लगे और वो भीड़ भी सच्ची लगे, और जब जाग गए बाबा, है ना, जब व्यावहारिक जीव, ये जो मनुष्य शरीर में जीव है ये व्यावहारिक जीव है, और जो वहां गंगा स्नान कर रहा था वो प्रातिभासिक जीव था। तो वो जो प्रातिभासिक जीव था वो स्वप्न के दृश्य को सच्चा मानता था और अपने को भी सच्चा मानता था। लेकिन जब सपने में से उठे व्यावहारिक अवस्था में आए तो वो सपने में गंगा जी भी झूठी और नहाने वाला जीव भी झूठा बोला, और वहां जो मेला था सो भी झूठा। व्यावहारिक जीवो जस्त जगत व्यावहारिकम सत्यम प्रत्येति मिथ्येति मन्यते पारमार्थिकः। अब ये जो व्यावहारिक जीव इस समय देह में बैठा है, इसका ये जो जगत है ये व्यावहारिक है, क्योंकि इसमें पुण्य पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन, इसमें अपने कर्म से मनुष्य दब जाता है। कोई चोरी करे और लोगों के बीच में अपने को साहूकार बतावे तो जब तक जीभ पर ताकत रहेगी तब तक अपने को बोलेगा साहूकार साहूकार, बोला जीभ पर अपनी चलेगी, और जब बीमार पड़ेगा जब कमजोरी आवेगी तब भीतर से निकलेगा कि मैं चोर मैं चोर मैं चोर, बोला अपने को दबा नहीं सकते। कितना भी मनोबल होवे और जिंदगी भर अपने को छिपा के रखो, लेकिन जब शरीर की गांठें ढीली पड़ती हैं, जब इंद्रियों पर अपना काबू नहीं चलता तो मानना पड़ेगा कि मैं चोर हूं। ये व्यावहारिक सत्ता यही है, तुम्हारे सिर पर चढ़ के बोलेगी बोला इसमें तुम करता भोगता तुमको बनना पड़ेगा और इसका फल भी भोगना पड़ेगा। बोला फल क्या है, तो दुख है। ये नहीं कि जेल में गए तब फल हुआ या पुलिस ने पकड़ा तब फल हुआ, जो मन में दुख होता है वही तो फल है। ये व्यावहारिक जीव है। तो जब परमार्थ का ज्ञान हो जाता है तब ये व्यावहारिक जगत और व्यावहारिक जीव दोनों बाधित हो जाते हैं। तो भाई पारमार्थिक जीव का लक्षण क्या है, पारमार्थिक जीवस्तु ब्रह्मैक्यम पारमार्थिकम प्रतीयति वीक्षते नान्यद वीक्षते त्वनृतात्मना। अब व्यावहारिक के बाद पारमार्थिक है, वो क्या है कि एक शरीर में नहीं है। बोला देखो आप ऐसे तो बोलते हो ना कि मैं चलता हूं पांव से और मैं हाथ से पकड़ता हूं और मैं आंख से देखता हूं और कान से सुनता हूं और मैं ही नाक से सुनता हूं जीभ से चखता हूं। तो ये सब अलग अलग है कि नहीं, पांव अलग है हाथ अलग है आंख अलग है कान अलग है नाक अलग है। आप इंद्रिय अगर होते तो एक ही चीज आपके अंदर होती। आप तो कहते हो हैं? जैसे कोई अपने घर में तरह तरह के शीशे रख लिए हो और आने वाले अपने मेहमान को दिखावे कि देखो हमारे पास ये लाल शीशा है, ये हरा शीशा है, ये पीला शीशा है। शीशे तो रंगीन तरह तरह के होते हैं पर दिखाने वाला तो एक है ना। किसी के पास बहुत चश्मे हो, हाँ एक सेठ के हम घर में गए तो जहां जूते रखे जाते हैं ना कोई 100 जोड़े जूते रखे हुए थे। तो मैंने पूछा कि क्यों भाई क्या बात है, कहीं दुकान उकान है कोई व्यवहार होता है इसका, तो वो तो नहीं अपने ही है। तो हाँ तरह तरह के जूते पहन के सेठ जी निकलते हैं ना। कल एक को मैंने देखा तो हमको भ्रम हुआ कि ये बहुत भक्त होगा, व्यक्ति था कोई सफेद टीका लगा हुआ था सिर पर बिल्कुल सफेद, तो मैंने कहा चंदन लगाया होगा इसने, ये भक्त है कोई। तुरंत ही ख्याल में आया कि ये साड़ी सफेद है इसलिए टीका सफेद है ना। हाँ वो चंदन मलयागिरी चंदन की सफेदी नहीं है, है ना, वो तो साड़ी से मैच करने वाले तिलक की सफेदी है, वो है ना, वो तो टीका की सफेदी है। नारायण, तो आपके पास इंद्रियां बहुत हैं, औजार बहुत हैं, आप एक हैं। अच्छा आपके मन में इच्छाएं बहुत सारी होती हैं, आप एक दिन की सब इच्छाओं को गिन लें तब मालूम पड़े। अरे ये इच्छाएं करी नहीं जाती हैं, करने से नहीं होती हैं। हाँ इनका शास्त्र में निषेध है, करने से नहीं होती हैं। जैसा शुभ अशुभ संस्कार मन में बैठा हुआ है वो उभरता रहता है, जैसे खारे समुद्र में खारी तरंग उठती है और गंगा जी के जल में स्वच्छ निर्मल शीतल अमृतमय तरंग उठती है, वैसे तुम्हारे कर्माशय में जो भरा हुआ है, द्वेष का खजाना है तुम्हारा दिल, राग का खजाना है तुम्हारा दिल, लोभ का मोह का खजाना है तुम्हारा दिल, उसमें तरंगे हैं, मतलब वो उद्गम है, उसमें से तरंगे निकलते रहते हैं। तो इच्छाएं तो संस्कार के अनुसार होती रहती हैं, आप उनमें कर्ता नहीं हो। अच्छा, कभी आप पाप के कर्ता बनते हो, कभी पुण्य के कर्ता बनते हो, तो आप कौन से कर्ता हो? आप असल में कर्ता भी नहीं हो। कभी आप दुख के भोक्ता बनते हो, कभी सुख के भोक्ता बनते हो, तो कैसे भोक्ता हो? हैं? बोले असल में आप भोक्ता भी नहीं हो। दो तरह का भोक्तापन, पापी सुखी, सुखीपना दुखीपना आता जाता रहता है, पापीपना पुण्यात्मापना करता आता जाता रहता है, हजारों इच्छाएं आती जाती रहती हैं, दसों इंद्रियां काम करती रहती हैं, ये मुर्दा जो है हड्डी मांस चाम का ये छूट जाता है। अरे इनके भीतर बैठ करके देखने वाले हो तुम, हैं? तुम देखते हो असल में, तुम सुनते हो, कान नहीं सुनता है, आंख नहीं देखती है, नींद आती है ना नींद, तो इस समय हमारी किसी इंद्रिय ने काम नहीं किया, मन ने भी काम नहीं किया, पाप पुण्य भी नहीं किया, सुख दुख भी नहीं हुआ, हैं? वो उस समय कुछ नहीं हुआ ये कौन जानता है, है ना? तुम सुषुप्ति को भी जानते हो, अरे तुम ही तो साक्षी हो, सुषुप्ति को तुम जानो, सुख दुख को तुम जानो, कर्ता भोक्ता को तुम जानो, हैं? इंद्रियों को तुम जानो, शरीर को तुम जानो, बाहर की दुनिया को तुम जानो, ये ईश्वर का अवतार है बना, ये परमेश्वर ही। जब ये लीला संवरण करके अपने लोक में जाता है तो कुछ नहीं दिखता, तो माँ ये जो है क्या, तो पारमार्थिक जो जीव है वो साक्षी आत्मा को, जो साक्षी माने गवाह होता है, वो जैसे दो आदमी लड़ते हुए ना, तो उनका साक्षी होता है, साक्षी माने गवाह, देखने वाला, सड़क पर से कितने लोग जाते आते हैं, स्त्री जाती है आती है, पुरुष जाता है आता है, लंगड़ा जाता है आता है, अंधा जाता है आता है, उसको हम देखते हैं, ऐसे ही अपने शरीर में होता है, और जब कोई सड़क पर सो जाता है तो उसको भी हम जानते हैं, उसी प्रकार इस शरीर में कोई सो जाता है तो उसको भी हम जानते हैं। बोला ये ज्ञान मात्र ही अपना स्वरूप है। तो ये जो साक्षी है, इसमें देश भी नहीं है, काल भी नहीं है, वस्तु भी नहीं है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद कोई नहीं है, भेद ही नहीं है, ये भेद और भेदाभाव दोनों का साक्षी है। तो जब एक ही अधिष्ठान में वस्तु और उसका अभाव दोनों होता है तो अभाव वस्तु को खा जाता है, इसलिए जगत मिथ्या हो जाता है। मिथ्या शब्द का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने घर का काम नहीं करें, मिथ्या शब्द का अर्थ है ये तत्व नहीं है, मिथ्या शब्द का अर्थ है ये तत्व नहीं है, ये असलियत नहीं है, ये एक व्यवहार है। अच्छा, जब आप व्यवहार देखो, व्यवहार कैसा होता है, आप अपने बच्चे को लेके किसी के पास जाओ, वो पूछेगा ये आपका बेटा है, तो आप बोलेंगे ये आपका ही है महाराज, ये आपका ही है, ये व्यवहार झूठा है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये नहीं कि बेटा नहीं हुआ। बोला बोले महाराज आए, महाराज हम बस अपना आत्मा आपको अर्पण करते हैं, अब ऐसे हमारे पास आत्मा अर्पण करने वाले सैकड़ों आ चुके हैं, बोला अब उनकी याद भी नहीं आती है, और उनको भी हमारी याद शायद नहीं आती होगी, ये तो रास्ते में जैसे चलने फिरने वाले लोग छूटते जाते हैं, वैसे ये शरीर छूटता जाता है, ये मन छूटता जाता है, ये व्यवहार छूटता जाता है। तो ये असलियत नहीं है, जैसा हम लोग व्यवहार करते हैं ना, तन तन मन धन है क्या, सब अर्पण कीजिए, वो आरती में बोलते हैं कि नहीं? हाँ, आरती में बोलते हैं, तन मन धन सब अर्पण कीजिए, ये एक मन का जोश है, वो एक मिथ्या व्यवहार है, होता नहीं है। हाँ होता नहीं है इसका। देखो जब बोलते हैं मिथ्या भाषण करते हैं, आप इसका अर्थ समझ लो ना, तो उसका अर्थ ये नहीं होता है कि भाषण नहीं है, भाषण तो है ही है, परंतु वो मिथ्या है। इसका क्या अर्थ है, है? कि उसमें उस भाषण में जो अर्थ है वो सत्य नहीं है, इतना ही अर्थ है ना। तो भाषण कान से सुनाई पड़ने पर भी और मन से समझ में आने पर भी जैसे वो भाषण मिथ्या कहा जाता है, वैसे ही ये संपूर्ण जगत कान से सुनाई देने पर भी, आंख से दिखाई पड़ने पर भी, नाक से सूंघा जाने पर भी, जीभ से बोला जाने पर भी, जैसे भाषण का व्यवहार है परंतु अर्थ के मिथ्यात्व के कारण वो मिथ्या है, इसी प्रकार ये जगत प्रतीत हो रहा है परंतु अबाधितत्व रूप जो सत्यत्व है कि ये हमेशा बना रहेगा, ऐसा जो ख्याल है ये सच्चा है, ऐसा जो ख्याल है वो नहीं, सच्चा तो वही है जो देख रहा है और सच्चा दूसरा नहीं है। तो प्रत्येति वीक्षते नान्यद् वीक्षते त्वनृतात्मना, माधुर्य द्रव्य शैत्यानि नीरधर्मास्तरंगके अनुगम्याथो तन्निष्ठे हेनेप्यनुगता यथा साक्षस्था सच्चिदानंदा संबंधाद व्यावहारिके तद्वारेणानुगच्छन्ति तथैव प्रातिभासिके लैखेनस्य तद्धर्माः द्रवाद्यास्युस्तरंगके तस्यापि विलये नीरे तिष्ठन्ति ते यथा पुरा। ये वर्णन करते हैं कि जैसे गंगा जल है, ये वक्ता जो है वो समुद्र के तट का नहीं है, वो गंगा के तट का है, बोला वो समझा रहा है कैसे कि जैसे गंगा जल मधुर है, गंगा जल प्रवाही है, गंगा जल शीतल है, ठीक है। अब तरंग उठे तो तरंग कैसी, तरंग भी मीठी है, तरंग भी प्रवाही है और तरंग भी शीतल है। अच्छा उसमें से एक फेन उठा, एक बुलबुला उठा, तो वो कैसा है, तो वो भी मीठा है, वो भी ठंडा है और वो भी बहता हुआ है। तो बोले कि बात क्या हुई, का असल में न फेन ठंडा है, न फेन मीठा है, न फेन बहता है और न तरंग है ना, न तरंग मीठा है, न तरंग बहता है और न तरंग जो है वो ठंडा है। तो तब क्या है, का असल में जल ही ठंडा और बहता हुआ और मीठा मीठा है, तो उसी का धर्म जो है वो तरंग में और उसी का धर्म जो है वो फेन में मालूम पड़ता है। तो बोले आत्मा जो है वो सच्चिदानंद है, बोला सच्चिदानंद का समुद्र है अपना आत्मा, और उसमें ये शरीर जो है ना एक तरंग है व्यावहारिक, और इसमें जो सपने हैं वो क्या हैं, तो वो बोले फेन तरीके हैं, सपने टूट जाते हैं शरीर बना रहता है, और शरीर टूट जाते हैं और परमात्मा बना रहता है, और वो परमात्मा जो है यही अपना स्वरूप है। तो आपको क्या सुनावे, कबीर जी महाराज तो कभी कभी निराश हो जाते थे, बोला तो बोले एक बार कबीर बोले कि कहीं कहीं समझावा सब जग अंधा, कब श्रोता महाराज चिढ़ेंगे, हाँ हाँ बोले कि हे महाराज हमारी स्त्री है, हमारे पुत्र हैं, हमारा पति है, हमारे धन है, हमारा मकान है, हमारा ये सोने का सा शरीर है, हैं? और आप कैसी बढ़िया हमारी आंख है, हाँ कैसे बढ़िया दांत हैं, कैसा दिल है हमारा प्यारा प्यारा, कैसा दिमाग है, और तुम झट से अंधे बोल देते हो, हैं? महाराज, वो तो श्रोता थोड़े जिज्ञासु होते हैं, मुमुक्षु होते हैं, वैराग्यवान होते हैं, इसलिए ये बात सुन लेते हैं। अगर हम कम्युनिस्टों के बीच में जाके ये बात कहें ना कि कहीं कहीं समझाओ सब जग अंधा, तो मारने लगेंगे। बोला ये तो उन्हीं का थोड़ा थोड़ा असर सेठों पर भी रहता है, तो वो भी ऐसे बोलते हैं। क्योंकि वैराग्य का है ना, वैराग्य का सुनना आसान नहीं है। हमारे एक मित्र थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से डबल एमए पास हुए थे। हमारी उनकी बड़ी मैत्री थी, बड़े भावुक भक्त थे। तो मैं जब कथा कहता था ना, तो बंबई आने के पहले वैराग्य की कथा ज्यादा करता था। वो यहाँ तो सेठों ने मना कर दिया। सेठों ने कहा, नहीं महाराज, हमको तो कहीं हमारे बाल बच्चे सुन लेंगे और किसी के मन में वैराग्य आ गया तो हमारा तो नाश ही हो जाएगा, तो वैराग्य की कथा मत किया करो। तो मैंने कहा, अच्छा भाई, नहीं करेंगे, क्या बात। तो मैं वहां कभी एक समझाने लगा, हम लोग साथ ही रहते थे, बड़े मित्र थे, तो ये जगत मिथ्या कैसे है ये बात समझाने लगा। तो वो बोले कि जब उठा बाद में, तो मैं ब्राह्मण पंडित था जब की बात है, वो तो बोले कि पंडित जी, आप जब जगत को मिथ्या समझा रहे थे तो मैंने अपने कान, दोनों कान में अंगुली डाल ली थी। तो बोले, हमसे सहन नहीं होता है ये जगत का मिथ्यापना जो है, वो हमसे सहन नहीं होता। बड़े सुंदर भी थे, हो बाल भी बहुत बढ़िया रखते थे, डबल एमए भी थे, ऊंचे पद पर भी थे, डायरेक्टर थे, बोला तो शिक्षा संस्था के डायरेक्टर थे। तो जब महाराज आप कहने लगते हो, जब पंडित जी आप कहने लगते हो कि जगत मिथ्या है, तो आज तो मैंने कान में अंगुली डाल ली थी। अब महाराज उनके दांत वांत सब टूट गए, बोला ईश्वर कृपा से उनके दांत टूट गए, अब बाल सफेद हो गए, बोला आंख में बड़ा चश्मा लगाना पड़ता है। अब वो जो सुंदरता का अभिमान था ना, ये मनुष्य अभिमान में पागल हो जाता है। ये चमड़ी का रंग कितने दिन तक टिकेगा, ये बाल के रंग कितने दिन तक टिकेंगे, ये दांत कितने दिन तक टिकेंगे, हैं? अरे तो छूटते हुए हैं, छूटते हुए। यदि तुम्हारी आत्मा में कोई सौंदर्य नहीं है, यदि तुम्हारे स्वभाव में सौंदर्य नहीं है, माधुर्य नहीं है, यदि तुम्हारे स्वरूप में ही सौंदर्य माधुर्य नहीं है, तो ये बनावटी दुनिया दिखने वाली नहीं है, फिर याद कर करके रोओगे। एक दिन एक वृद्ध माता आई, तो मैंने कहा कि भाई, तुम्हारा शरीर तो वृद्धावस्था में भी बड़ा स्वस्थ, बड़ा सुंदर, बड़ा गठीला है, और अवस्था बड़ी है 75-80 बरस की। तो बोले कि महाराज, अब क्या देखते हो। बोले महाराज, अब क्या देखते हो। हाँ, था इस शरीर का भी एक दिन, इस शरीर का भी एक दिन था कि जिधर मैं देख देती थी, अब उनका मतलब व्याख्या मैं कर रहा हूँ, कि जिधर मैं देख लेती थी उधर पुरुष लट्टू की तरह नाचने लगते थे। तो लोगों को वैराग्य की कथा सुनना, इसकी चार कक्षा है, आपको सुनाते हैं। वैराग्य की नहीं, सत्य की हो, है ना। चार बात का कहना है कि ब्रह्म नहीं है, ईश्वर नहीं है, चैतन्य नहीं है, केवल जड़ता ही जड़ता है। थोड़ी देर के लिए सपने की तरह ही ये चेतनता पैदा होती है और मिट जाती है। ये जीव, ईश्वर, ब्रह्म, ये स्वप्नवत हैं, बोला। और जड़ तत्व जो है वो सच्चा है। ये चार बाग का सिद्धांत है। और बौद्ध सिद्धांत क्या है, वो बहुत मजेदार है। वो कहता है कि केवल जीव चैतन्य या ईश्वर चैतन्य या ब्रह्म चैतन्य यही स्वप्नवत नहीं है, ये जड़ जगत भी स्वप्नवत है। दोनों ही नहीं है। विज्ञानवाद की दृष्टि से भी यही सिद्धांत है और शून्यवाद की दृष्टांत की दृष्टि से भी यही सिद्धांत है। वो कहते हैं केवल ब्रह्म ईश्वर जीव ये सब चैतन्य का जो बखेड़ा है सो यही स्वप्नवत भासता हो सो बात नहीं, ये जड़ता भी क्षणिक विज्ञान ही है और विज्ञान क्षण क्षण स्वप्नवत परिवर्तनशील है और समूची सृष्टि को ये दिखाता हुआ बदल रहा है, धारा में बह रहा है। ये अब एक तीसरा सिद्धांत बताते हैं, अब ये 5 मिनट समय से। तीसरा सिद्धांत क्या है कि दोनों सच्चे हैं, ईश्वर भी ठीक है चैतन्य भी ठीक है और जड़ भी ठीक है। तो इसके दो विभाग हो गए हैं, वैसे दो हैं तो 5 परंतु मैं दो ही बताता हूं। इसके दो विभाग क्या हुए, एक तो ये कहता है कि जड़ता सच्ची है बोला, लेकिन इसमें ईश्वर चैतन्य मुख्य है, जीव चैतन्य गौण है। दूसरा मानता है कि जड़ है ठीक सच्चा है परंतु जीव चैतन्य जो है वही मुख्य है। तो विशिष्टाद्वैत द्वैत द्वैताद्वैत है ना, शैवाद्वैत शाक्ताद्वैत जितने हैं वो सब कहते हैं कि ईश्वर चैतन्य मुख्य है और जगत चैतन्य जो है ये गौण, जगत जो है जगत जड़ जगत ये गौण है। वो ईश्वर चैतन्य ही जो है वो स्वतंत्र है और जीव चैतन्य परतंत्र है और विशेषण है और क्या नाम है ये जगत जो है ये तो ईश्वर का बनाया हुआ है, मुख्यता ईश्वर की है, बोला ईश्वर का भजन करना चाहिए उपासना आराधना करनी चाहिए। परंतु ये सांख्य योग जो है ना ये कहते हैं कि नहीं ईश्वर चैतन्य मुख्य नहीं है, आत्म चैतन्य ही मुख्य है। बोला वो त्वम पदार्थ का शुद्ध विवेक करके प्रत्यक्ष चैतन्य की श्रेष्ठता को बताते हैं और जगत को सत्य मानते हैं, जगत सत्य है और आत्म चैतन्य प्रत्यक्ष चैतन्य दृष्टा है साक्षी है। आया ये विभाग ध्यान में आया, माने द्वैतवादी जो है वो दो कक्षा में विभक्त हो गए, एक आत्म चैतन्य की प्रधानता और एक ईश्वर चैतन्य की प्रधानता और जड़ वस्तु को दोनों मानते हैं। तो इसमें फर्क क्या पड़ा कि ईश्वर चैतन्य को जो मुख्य मानने वाले हैं उनके मत में जड़ सत्ता जो है वो क्या हुआ, अवमूल्यन हो गया जड़ सत्ता का। अवमूल्यन माने जैसे कीमत घट जाती है ना, कीमत घटा देते हैं इसको तो अवमूल्यन बोलते हैं ना। तो ईश्वर तो अनादि है अनंत है एक रस है और ये जगत ईश्वर ही जगत को कभी बनाता है कभी बिगाड़ता है और वही पालता है और उसी के आधार पर है। तो जगत 2 नंबर का सत्य है और ईश्वर 1 नंबर का सत्य है। लेकिन सांख्य योग आदि जो हैं वो कहते हैं कि नहीं ये जगत भी अनादि अनंत है और चैतन्य भी अनादि अनंत है, वो जगत की सत्ता को चैतन्य सत्ता की अपेक्षा है ना गौण नहीं मानते, बिल्कुल सत्य मानते हैं। परंतु यदि आत्मा जड़ के साथ संबंध अपना काट दे तो मुक्त हो जाता है। अब देखो एक दूसरी बात बताते हैं। हाँ तो 4 बात लोग केवल प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं, बौद्ध लोग प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों मानते हैं, हैं? और वैष्णव शैव शाक्त ये जो हैं ये आगम प्रमाण को मुख्य मानते हैं, बता शब्द को मुख्य मानते हैं। अच्छा अब देखो हम आपको तो प्रत्यक्ष अनुमान शब्द, अच्छा और जो द्वैतवादी हैं वो विवेक को माने जो चेतन और जड़ की सत्ता समान मानते हैं वो विवेक और विचार को मुख्य मानते हैं और समाधि में अनुभव कर लेते हैं। और वेदांती जो हैं वो जैसे चारवाक चेतन सत्ता को नहीं मानता है और जीव ईश्वर को स्वप्नवत मानता है, वैसे वेदांती अखंड चैतन्य को सत्य मानते हैं और जड़ को स्वप्नवत मानते हैं। जैसे जड़वादियों में चारवाक जो है वो जड़ाद्वैतवादी है, वैसे वेदांतियों में ये जो अद्वैत वेदांत है ना, ये चेतना द्वैतवादी है, चेतना द्वैतवादी है। तो जो दृष्टा और दृश्य का विभाग मानते हैं वो असल में द्वैतवादी हैं। अच्छा, उनकी जो असंगता है वो पहले नहीं रहती है, फिर पैदा होती है, फिर थोड़ी देर रहती है, फिर मिट जाती है। और अद्वैत वेदांत में द्वैत की सत्ता न होने के कारण जो असंगता है वो अनादि है और असंगता भी अनंत है और असंगता भी अबाधित है। माने जिस समय हम अपने को कर्ता भोक्ता देह इंद्रियवान जन्मने मरने वाला समझते हैं, उस समय भी हम ऐसे नहीं हैं। वो एक स्वाप्निक प्रतीति है। अज्ञानी भले अपने को ब्रह्म नहीं जानता परंतु वस्तुतः वो ब्रह्म ही है, ये अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है। बोला तो ये जो व्यवहार में हमको सत्ता मालूम पड़ती है कि ये चीज है, ये चीज चमकती है, इसमें प्रियता है, ये असल में जो आत्म सत्ता है और आत्म प्रियता है और आत्म प्रकाश है, वही दुनिया की सब दिखने वाली वस्तुओं में अनुगत होता है। और ये आत्मदेव अपनी सत्ता को दूसरे के रूप में देखते हैं, जैसे सपने में देखते हैं ना, अपने ज्ञान को दूसरे में देखते हैं। तो एक वो विद्वान की बात आपने सुनी नहीं, एक विद्वान था विलायत में, हो बड़ा भारी तार्किक था, नाम हमको भूल जाता है, वो अंग्रेजों का नाम दूसरे ढंग का होता है ना, और हमारे पूर्व जन्म का भी संस्कार नहीं है ना, हाँ ये है ना, हमारे पूर्व जन्म का भी संस्कार नहीं है और इस जन्म में अंग्रेजी पढ़ी नहीं, तो उनके शब्द जो है नाम भी याद नहीं होते हैं। उसको ये ख्याल था कि हमारे जैसा तर्क और युक्ति वाला दूसरा कोई नहीं। एक दिन सपने में उसने देखा कि एक बड़ा विद्वान आया है और दोनों में हुआ शास्त्रार्थ, है शास्त्रार्थ हुआ, और वो विद्वान जो जागृत में बड़े भारी विद्वान थे वो सपने में हार गए, हार गए, सपना टूटा, जगे और दुखी होने लगे कि हाय हाय मैं तो आज सपने में हार गया। फिर स्वस्थ हुए, स्नान किया, भोजन किया, स्वस्थ चित्त से बैठे, तब उनको ख्याल आया कि सपने में मैं जिससे हार गया था, जिस विद्वान से, वो कौन था। तो बोले वो तो हमारी मनोवृत्ति ही दूसरा विद्वान बन के आई थी, अपने ही मन से मैं हारा, अपनी बुद्धि से मैं हारा, अपने ही तर्क से मैं हारा, अपने ही युक्ति से मैं हारा, किसी दूसरे से नहीं हारा। अरे तब हारा कहा है ना। तो ये जो हम किसी को प्रिय समझने लगते हैं वो असल में अपनी प्रियता जो है वो उसके सिर डालते हैं। अपने को मजा आता है, दूसरे को प्यारे कह के थकते हैं। बोला असल में दूसरा हमको देख रहा है नहीं, वो देख रहा है ऐसा हम देख रहे हैं, हम देखते हैं लेकिन दूसरा हमको देख रहा है, ये भ्रांति होती है ना। तो असल में हम हैं, हमारे अस्तित्व से ही दूसरे का अस्तित्व भासता है, परंतु उस दो नंबर के अस्तित्व को हम सच्चा मान लेते हैं और एक नंबर के अस्तित्व को खो बैठते हैं। दो नंबर के ज्ञान को सच्चा मान लेते हैं, एक नंबर के ज्ञान को भूल जाते हैं। दो नंबर की प्रियता को सच्ची मान लेते हैं और एक नंबर की प्रियता को भूल जाते हैं। तो अद्वैत वेदांत ये शिक्षा देता है कि तुम्हारा आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म माने अद्वितीय है, माने तुम्हारे सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है, सब तुम ही हो। इसका अर्थ यह कि सब तुम ही हो। अच्छा, आप कल सुनाएंगे।